राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 28 दिसंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम। एक दिन आपने ये बतलाया था कि जिसकी उपासना सिद्ध हो जाती है एक दिन आपने ये बतलाया था जिसकी उपासना सिद्ध हो जाती है उसके भगवान वश में हो जाते हैं। तो शंका ये है कि उपासना सिद्ध होने का अर्थ क्या है, और दूसरी ये है कि उपासना सिद्ध हुई कि नहीं, ये हमको कैसे मालूम पड़े? आप उपासना क्या करते हैं? विष्णु भगवान करते हैं, शिव जी करते हैं और करते हैं, वो उपासना हो। आपके बिना स्मरण किए स्वतः स्मरण हो और उसमें मन स्वभाव स्वभाव लग जाए और हटाने से बैठा नहीं हटा नहीं तो वह स्वभाव ठीक हुई। उपासना हाथ लग गई आपके, मन साधन हाथ लग गया। जब तक ऐसा नहीं हो तब तक साधन हाथ नहीं लगाए। जब तक उपासना करनी पड़ती है तब तक उपासना सिद्ध नहीं हुई, शुरू नहीं हुई। असली शुरू होने पर करनी नहीं पड़ेगी, स्वतः मन लगेगा, स्वाभाविक मन लगेगा, उसमें उस बिना रहा नहीं जाएगा। ये सिद्धि होने का उपाय है। उपासना शुरू सिद्ध होगी, अच्छी होगी, मन लग जाएगा और भगवान वश में हो जाते हैं। तात्पर्य है कि आप मन से चाहोगे कि मेरे भगवान के दर्शन हो तो दर्शन हो जाए, वश में हो जाए। ये है जब चाहो जब दर्शन हो जाए तो ऐसी बात हो जाए तब ठीक है, ऐसी नहीं हो तब तक सिद्ध नहीं हुई उपासना। एक बात लक्षण बताओ, आप साफ उपासना हो, एक भजन करते हैं एक भजन होता है, तीन तीन अवस्था होती है। भजन करते हैं एक भजन होता है, एक भजन है ही भजन है। आठ ही पहर में कुछ मत करो, उचित हो ही देता है भाई, बस भगवान ही है। तो ऐसी होने से सिद्ध हुई। मुख्य बात आपको बताई, आप साफ भजन हो, बिना चिंतन क्रिया चिंतन हो आप साफ, प्रियता हो सत्य स्वाद तो साधन शुरू हो गया, साधन शुरू हो गया। ये बात खास बात। एक सज्जन पूछते हैं कि वासुदेव सर्वम का जो सिद्धांत है वो स्वीकार कर लिया कि सब कुछ भगवान है, तो फिर भी संतोष नहीं होता है, इसका क्या कारण? संतोष नहीं करना चाहिए, संतोष करना नहीं चाहिए। संतोष आप साफ होता है भीतर में, करना नहीं चाहिए, करना से गलती होती है। संतोष करना नहीं है, अपना तो असंतोष रहना चाहिए। प्रेम में ऐसी है कि स्वयं को प्रेम मालूम नहीं होता कि प्रेम है हमारा, हमारे मन में प्रेम नहीं है ऐसा मालूम होता है। प्रेम जो होता है जो कम मालूम थे, जैसे धनी आदमी लखपति करोड़पति हो जाता है, करोड़पति होने पर भी धन के उपाय तरह तरह सोचता है, फिर भी सोचता है कि फैक्ट्री भी खुल जाए, विदेशों में भी हो जाए, ऐसे ऐसे कई कई सोचता ही रहता है कि कैसे धन पैदा हो। इस तरह से भगवान की प्राप्ति होने पर भी वो संतोष होता नहीं है, मन प्रेम कम है, प्रेम कम है ऐसा मालूम होता, ऐसा मालूम होता है। हरदम प्रेम होने पर भी प्रेम कम है ऐसा मालूम होता, क्यों? प्रेम अनंत है, अनंत। ज्ञान में तो एक शांति मिल जाती है, संतोष हो जाता है, पर ज्ञान में भी संतोष नहीं होता तब प्रेम की प्राप्ति होती है। प्रेम की प्राप्ति होती है प्रतीक्षण वर्तमान है, तो उसमें दो अवस्था मुख्य होती है, कभी तो भगवान ही भगवान दिखे अपने आप को भूल जाए, तृप्त हो जाता है। जब कभी कभी अपनी मस्ती मालूम हो तो अपने में कमी मालूम रहती, तो उसे दो बात होती है, कभी भगवान दिखते है कभी अपना दिखता है, अपना दिखता है कभी दिखती है, फिर भजन करता है वो भगवान में हो जाता है तो भूल जाता है अपने को, फिर अपने में तब देखता है कभी देखता है, इस दृश्य भगवान में प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता, जैसे बढ़ता हुआ प्रेम होता ऐसा प्रेम होता है, उसमें कमी मालूम रहती है, कमी होने पर भी कमी मालूम रहती है, प्रेम होता है और आसक्ति होती है संसारिक पदार्थों में, व्यक्तियों में, क्रियाओं में आसक्ति नहीं होती, उनमें खिंचाव नहीं होता, उनमें नहीं लगता। आज सुबह बताया था मैं, अपनी स्थिति शरीर में है कि परमात्मा में है, अपनी स्थिति स्वाभाविक मैं शरीर में हूँ अथवा परमात्मा में हूँ, तो शरीर में नहीं होकर सामान्य स्थिति अपनी परमात्मा में दिखती है, मगर शरीर का आश्रय नहीं दिखता तो ठीक है, आश्रय नहीं दिखता, और मन स्वतः ही मन में लगता है, मन खिलता है स्वतः स्वाभाविक, तो उपासना ठीक है, शुरू हो गई आप साहब ने शुरू किया, ऊपर शुरू हुए ऐसी बात है। शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि केवल एक सत्ता का रह जाना ही प्रेम है, तो फिर ये तो एक प्रकार से जो ज्ञान की बात या बोध की बात भी तो एक सत्ता का रह जाना ही है, तो सत्ता का बोध है तो बोध ज्ञान दो चीज, प्रेम और बोध दो चीज नहीं होती, एक ही होती है, एक होने पर भी प्रेम की विशेषता होती है तो उसमें भगत भगत कमी मालूम देती, ज्ञान में स्थिति होने पर कमी नहीं मालूम देती, ज्ञान में तो एक क्षमता हो जाती शांत है, प्रेम में कमी मालूम देती, ज्ञान के बाद प्रेम होता है, वो प्रेम सच्चा होता है, ज्ञान के बाद एक सत्ता रह जाना ये तो ज्ञान ही हुआ, ज्ञान नहीं हुआ है, एक सत्ता रह जाना है, दो बात होती है, वो भगवान में अपनी स्थिति होती है तो वैसे ही होता है, और अपनी स्थिति अपने में होती है नारी भगवान से, तब वो उत्कंठा होती है विशेष, ये दो अवस्था होती है, तब प्रतिक्षण वर्धमान होता है, दो अवस्था नहीं होती तब तुम प्रतिक्षण वर्धमान का अनुभव नहीं होता, प्रतिक्षण वर्धमान का अनुभव नहीं होता, वो तो एक सत्ता रह जाती तो प्रेम में हो गया बंद गलतान हो गया, वो एक सत्ता रहती है तो प्रेम हो गया, प्रेम में तत्पर हो गया, जब तक दो सत्ता नहीं हो तब तक प्रतिक्षण वर्धमान पूर्ण नहीं होता, अपने तो ऐसा ही पढ़ा है, ऐसा ही एक सत्ता ही रह जाती है, बस सत्ती सत्ता ही, तो वो प्रेम में भी होती है ऐसी, एक सत्ता रहने पर भी कभी अपने में स्थिति होती है तो परमात्मा भेद मालूम देता है, भेद मालूम देता है तभी प्रतिष्ठ वर्धमान होता है, प्रतिष्ठ वर्धमान कैसे होगा। प्रश्न यह है कि एक सत्ता रह जाना ही तो बोध है और एक सत्ता रह जाना ही प्रेम है, तो फिर दोनों में फर्क क्या हुआ। फर्क वो कमी होती है और वो कमी मालूम देती है, अपने में प्रेम नहीं कमी मालूम देती तो प्रेम है, नहीं तो बोध ही है, नहीं तो बोध ही है, दो अवस्था हुए बिना कमी मालूम नहीं देती, हमने पढ़ा ही पुस्तक में। वासुदेव सर्वम, इसकी सिद्धि हो गई, इसका एक साधक पूछते हैं कि इसका हमको अनुभव हो गया, ये इसके संतोष कैसे हो कि अनुभव हो गया? संतोष करना चाहिए, संतोष करना नहीं चाहिए, स्वाभाविक संतोष हो जाता है, सिवाय भगवान की कोई विधि होती ही नहीं, एक सत्ता ही होती है, तो संतोष निगरण क्या करे? अनुभव किसका नाम है? अनुभव इसका नाम है, एक भाव एक परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, मैं नहीं है, मैं तो ये वह चार मिट जाती, चारों मिट जाती, मैं तो यह वह नहीं होता, परमात्मा ही है, ऐसे पड़ा है। आप पूछते हैं कि इसका पता कैसे लगे कि अनुभव हो गया? पता कैसे लगे? दूसरी सत्ता ही नहीं दी थी, दूसरी सत्ता ही नहीं दी थी, अभी तो दूसरे संसार दिखता है, परमात्मा दिखता है, अपने में दिखता है, दिखता है ना, ये दिखता नहीं हुआ, एक परमात्मा ही है, और वो अनिर्वचनीय नहीं है, कहा अनिर्वचनीय, उसका ठीक ठीक वर्णन नहीं होता, परंतु बात ये है कि दूसरी सत्ता नहीं आती, ये बात ज्ञान में होती है, ये प्रेम में होती है, प्रेम में भक्त पद पर दूसरी सत्ता होती है, अपना अलग देखता है, तभी कमी मालूम होती है, नहीं तो प्रत्येक वृद्धवाद जैसे हुआ, ऐसा मालूम होता है क्या? वो तो होने से पता लगे भाई, पता है नहीं, अब तो पड़ी हुई बात करते हैं, वो उसमें ही हो जाता है, स्वाभाविक शांति होती है, स्वाभाविक सत्य ही आनंद होता है, ऐसे ही सुना है। तुम बताओ कैसे होगा, तुम्हारे ख्याल में आते हो बताओ, तब एक ही सत्ता रह गई, अरे दो होता ही नहीं, तो प्रत्येक वर्तमान जैसे होगा, प्रत्येक वर्तमान जैसे होगा, बड़े थे तो कम ही मालूम नहीं पड़ेगा, तो कमे तो तभी होगी जो अपने में तुम्हें देखेगा, भगवान की तरफ भी देखे तो कमी आवेगी नहीं, कमी आया मेरे बदबर कैसे होगा? पहले हम जो अटकल लगाते हैं, ये अटकल पहले वो मौत नहीं है, ये हम अटकल देखो भाई, प्रेम की तो बात अलग रही है, कोई मिस्ट्री है, मिस्ट्री मीठी होती है तो बता नहीं सकते आप, मीठी कैसी होती है, मिश्री कैसी मीठी होती है, पेड़ घर जैसी होती है, मखाड़ जैसी होती है, चिड़ी जैसी होती है, सब ना कर मीठी होती है, अरे कैसी होती है, अब आप बताओ मिश्री मीठी मीठी होती है, तो एक जीवा का विषय है उसका भी वर्णन नहीं कर सकते है, तो प्रेम तो अलग ही है, वर्णन कैसे करें, मिश्री मिठास कैसे होता बताओ, कोई बताओ न बताओ, मिश्री है जिन्होंने बीकानेरी मिश्री की मिश्री का अनुभव किया है, और बताओ मिश्री कैसी मिठी होती है, गुड़ जैसी होती है, मकान जैसी होती है ना, चीनी जैसी होती है ना, मीठी होती है, कैसे मीठी होती है, तो वास्तव में भीषण भीषण कर नहीं सकते, स्वयं खाकर ये देख सकते और पता नहीं तो बुरा कह नहीं सकते, एक दिव्या के विषय का भी वर्णन कर नहीं सकते, तो परमात्मा के प्रेम ने तो बहुत ज्ञानी है भाई, उसको वर्णन क्या करे, ये दोनों बातें होती है तभी परिश्रम वर्तमान होता है, वर्तमान कैसे होगा, एक अवस्था में संतोष नहीं होता तब प्रेम होता है, संतोष हो जाता तो प्रेम नहीं होता, ज्ञान में रहता है, और असंतोष आता ही नहीं समझ में, प्रेम बतानी पड़ती है। असंतोष समझ में नहीं आता और संतोष होता नहीं। असंतोष समझ में आता नहीं, संतोष होता नहीं। होता नहीं, ये बात है। जैसे राधा जी और कृष्ण भगवान के बीच का जो प्रेम है वो प्रतिक्षण वर्धमान है। तो प्रतिक्षण वर्धमान उनको मालूम होता प्रेम है ही नहीं। राधा जी घड़ी में प्रेम है ही नहीं। दूसरी सखियों का भी प्रेम है, प्रेम का दर्शन हुआ ही नहीं मेरे को। एक दिन देख रही दशा अपने तो पकड़ी क्या दर्शन हो गया तुम्हारे हो गया गए पग पकड़ने लगे उन्हें पग पकड़ने लगी दादा जी तुम धन्य तो मैं दर्शन हो गए तो तुम्हारा हो गया मेरी तो वृत्ति गई जो कान में कुंडल है मेरे पर वही लग गया मन मन गई गई दर्शन दर्शन तो कुंडल में जो अभाव जब जाए ना वो छोड़ते ही नहीं वहां उसमें लग जाता मन फट जाता वही आग जाता ही नहीं तुम धन्य दर्शन किए तुमने हमने दर्शन नहीं भाई तो मैं दूसरा आदमी क्या कहे श्री जब ऐसा कहे तो और क्या कहे बेचारा श्री जी ऐसा कहती है मैं प्रेम करना जानती नहीं तो वो ऐसा क्यों कहती है क्यों कमी मालूम देती है कमी मालूम देती है और भगवान भी कहते हैं मैं प्रेम करना नहीं जानता वो तो वो श्री जी जानती है वो ये कहती वो ये कहते हैं सच्ची बात है हमारी भी जाना है क्या कहे क्या जाना है क्या कहे कहते हैं कि वासुदेव सर्वम का अनुभव होने से व्याकुलता नहीं रहनी चाहिए और उधर ये कहते हैं कि प्रेम की पराकाष्ठा में व्याकुलता बहुत बढ़ती है तो ये दोनों बातें कैसे दोनों बातें और संतोष कर लेता है ना तो ज्ञान रहता है प्रेम होता नहीं संतोष न करने से ही प्रेम बढ़ता है ज्ञान में संतोष कर ले प्रेम नहीं हुआ संतोष होता नहीं वासुदेव सर्वम के सिद्धांत को अनुभव कर लेने से क्या मनुष्य में व्याकुलता रह सकती है व्याकुलता और तरह ही होती है जैसे हम लोगों में रहता वही वो और तरह ही है वही व्याकुलता दिव्य होती है क्योंकि जब वासुदेव सर्वम का अर्थ तो ये है कि सब कुछ वासुदेव है तो उसमें सत्ता है ही जी उसमें जो अनुभव करने वाला कोई रहता नहीं खाली भगवान ही रहते हैं तो फिर व्याकुलता क्यों हो और किस में हो ये है वो होता नहीं दो बात बताई ना जब भगवान ही से वृत्ति होती है तो कुछ मालूम ही नहीं होता अपनी तरफ वृत्ति होती है तो कभी मालूम नहीं थी अपनी तरफ का वहाँ कोई प्रश्न ही नहीं है प्रश्न तो होता प्रेम होता तब होता भगवान अकेले रहते हैं तब प्रेम किससे करते हैं अकेले रहते हैं भगवान एक नरम होते जितने लगता एक लोग जितने एक नरम होते एक आवड़े को नहीं भगवान भगवान आवड़े को तो जब तक दो रहते हैं तब तक तो अज्ञान है और जब एक हो जाते हैं तब ज्ञान है और एक से फिर दो हो जाते हैं तो प्रेम है तो ये एक से दो होते तो प्रेम है दो से एक होता ज्ञान है तो इसलिए वासुदेव सर्वम में एक ही सत्ता का रह जाना ये प्रेम है कि एक से दो हो जाना ये प्रेम है एक हो जाना एक होते हुए भी दो है दो होते हुए भी एक है ऐसे सुने ऐसे ग्रंथ हम ऐसे याद है दो होते हो भी एक ही है एक ही एक ही एक होते हो भी दो है भक्त्यर्थम श्रीकृतम द्वैतम अद्वैताद्वि सुंदरम ऐसा लिखा है भक्त्यर्थम श्रीकृतम द्वैतम ये जो द्वैत है इसको कौन स्वीकार करता है, भक्त करता है या भगवान करता है? वही वही ईसाई बनिया बताओ, भगवान करते है भक्ति करते, दोनों करते है। भगवान भगत बन जाता है, भगत भगवान बन जाता है। तो जो अद्वैत से सुंदर द्वैत है उसकी स्वीकृति भगवान करते हैं कि भक्त? भगत भगवान ही करते है, भगवान करते है तभी तो अद्वैत है तो बढ़िया होता है, भक्त करता है नहीं, तभी करते स्वीकार भगवान ही करना स्वीकृत नहीं तो भगदेव तुम कल्पित हम द्वैत इसलिए हम कल्पित भरम बढ़िया नहीं लिखा, शुरू तुम नहीं तुम अच्छा लगता लिखा तो कल्पित है, भगते हम कल्पित हम नहीं तुम अद्वैत सुंदर हमें कल्पित बहुत बढ़िया नहीं लिखा शुरू तुम अच्छा। गोपियों में और भगवान के बीच में जो प्रेम की बात थी तो इसमें जो भगवान के वियोग में गोपियां दुखी हो जाती थी तो ये मोह है कि ये प्रेम है? प्रेम है, मोह है ही नहीं, मोह तो पहले था, मोह मर गया अद्वैत होता है, अद्वैत होकर द्वैत होता है वो प्रेम है। तो भगवान तो वास्तव में उनके वियोग तो स्वरूप से अलग हुए थे, यहाँ से वहाँ गए थे, तो ये तो शरीर से प्रेम हुआ, शरीर से भगवान वहाँ नहीं है सह शरीर, इसीलिए वो विरह में व्याकुल होते हैं। शरीर से होने वाला प्रेम प्रेम नहीं है, शरीर होने वाला मोह है। तो भगवान तो मथुरा ही तो गए थे, तो भगवान उनके पास रहते थे, अब पास में नहीं रहते, तो भगवान यहाँ से वहाँ गए तो शरीर का ही तो वियोग हुआ। तो शरीर से और तो व्यवहार में देखता है, तब तो उद्धव जी ने कहा, उद्धव जी ने यही तो बात कही, आप कैसे रहे यहाँ? तो उद्धव जी को देखा भगवान यही रोम रोम में गोपियाँ है, गोपियों में रोम रोम में भगवान है। हाँ, तो फिर भी उनको विरह होता था जबकि उनके रोम रोम में वही थे। हाँ, ये क्या है? ये प्रेम है, ये प्रेम है भक्ति, तुम कल्पित तुम नहीं तो शीघ्र तुम नहीं तो भक्ति अद्वैत है। प्रेम के लिए दो बड़ा होता है, वो दो में एक में दो बड़ा होता है, वो भगवान की तरफ से होता है, भगत की तरफ से होता है तो ज्ञान है, भगवान की तरफ देखते प्रेम है। ये कोई सत्संग से दूर कोई ले जाता है हमें तो जो रोना आता है वो क्या है? वो मेरे अच्छा है, सत्संग से दूर ले जाने पर दो बात होती है, दो सत्संग है बिघन करते है, माँ बाप करते है, स्त्री करते है, पति करते है, कैसे करते नहीं, तो उसमें दो हो जाने पर उसकी दो अवस्था होती है, एक अवस्था होती है जिसमें गुस्सा आता है और आंसू भी आते हैं, और एक आता होते है आंसू आते गुस्सा आते ही नहीं, गुस्सा आते ही नहीं, आंसू आते गुस्सा आते ही नहीं, गुस्सा आता है तब तो मुंह है, गुस्सा आता ही नहीं, रोना आता है तो रोना आना है, गुस्सा आना दो चीज है, गुस्सा आता तो मुंह है, गुस्सा नहीं आता तो प्रेम है। ये बराबर देखो, इतना होने पर भी गोपियां मथुरा गई नहीं, मथुरा दूर थोड़ी थी, तो योग में एक आनंद आता है, एक रस होता है उसमें, प्रेम का रस, वो प्रेम का रस है तो दूर में उस रस में मत रहते हैं। तो वियोग होते हुए भी निरस्ता नहीं रहती, खिन्नता नहीं रहती, निरस्ता रहे में तो खून हो जाएगा, ये तो बात एक में होता है, अपने भी सत्संग में रुचि है, सत्संग में रुचि है कोई मना कर दे, जैसे पत्नी है स्त्री पुरुष मना कर दे, पुरुष का भाव है पत्नी मना कर दे, भाई बंधु मना कर दे, माँ बाप मना कर दे, तो कोई मना करता है ना वो अच्छा नहीं लगता, सत्संग बजाने से मना करते हो अच्छा नहीं लगता, तो मन से अच्छा नहीं लगता है ये है तो प्रेम आकर्षण है, परंतु अच्छा नहीं लगता इसमें क्रोध आता है रोण आता है, क्रोध आता है तो मोह है। मोह किस में है, सत्संग में है कि संत में है? वो मोह जो मैं खुद में उसमें मोह है, खुद में परमानंद तो मोह है। किसकी तरफ मोह है? अपनी तरफ से। किसके प्रति मोह है? भगवान के प्रति। भगवान के प्रति मोह है? हाँ। तो क्या है, वो तो अच्छा ही है, चाहे मोह है चाहे क्रोध है चाहे काम है, वो कुछ भी काम है क्रोध है लोभ है मोह है, वो बढ़िया चीज है। भगवान के प्रति होता है वो बढ़िया होता है, सब एक हो जाता है। तो मैंने कहते हैं जंगली शेर गोपियों में लेकर व्यभिचार दुष्टा, हाँ व्यभिचार दुष्टा, व्यभिचार दुष्टा शुद्ध जी लिखे जंगली ऐसा बनसरी व्यभिचार दुष्टा बनसरी और व्यभिचार दुष्टा और गोपियां प्रेम की ध्वजा कहते हैं, और सुखदेव जी ये भी कहते हैं वो प्रेम में मोह नहीं होता है, प्रेम होता है अनिर्वचनीय स्थिति में। क्या कहना बनता नहीं, विभूषण क्या कर रहे हैं? जैसे कोई संत के पास रहता है और एक प्रकार से उनका अनुयायी है, और उसको कोई कारण से संत से वियोग होता है, तो अगर उसको अच्छा नहीं लगता, खिन्नता होती है, दुख होता है, तो ये वास्तव में उसको तत्वज्ञान नहीं हुआ या बोध नहीं हुआ ये कारण है, या कि बोध है तत्वज्ञान है अथवा उसको अनुभव हो गया फिर भी उसको दुख होता है, ये एक प्रकार से कोई मोह है क्या है? प्रेम जी, तत्वज्ञान नहीं हुआ क्या, तत्वज्ञान आ जाता है अनिच्छा है भैया ही जबरदस्ती आ जाता है। वो तो एक आपका कहना ठीक है, मैं एक ये साधक की तरफ से एक प्रश्न है वो मैं पूछता हूँ कि किसी महात्मा के पास रहता है और किसी कारण से उसका महात्मा से वियोग हो जाता है, शारीरिक वियोग, तो उससे उसको मानसिक कष्ट होता है, तो इसको ये समझना चाहिए कि उसको अभी तक बोध हुआ नहीं अथवा जो चीज मिलनी थी मिली नहीं, या सुबह नहीं, उस समय में एक होता है क्रोध एक होता है वियोग दुख, दो चीज है, क्रोध आता है तब तक वो है, क्रोध नहीं आता अश्वत है नहीं जी, क्रोध नहीं आता और वियोग करने वाले पर क्रोध नहीं आता, वियोग करने वाले पर नहीं आता, परिस्थिति वसात यदि वियोग हो जाता है तो परिस्थिति खराब नहीं मानता। हाँ ये ठीक है, और प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है उससे, वियोग में प्रेम बढ़ता है आकरण बढ़ता है, तभी तो कहता हूँ कि प्रतिक्षण वर्धमान होता है उसमें द्वैत आता है, द्वैत आए बिना प्रतिक्षण वर्धमान कैसे होगा? आप जो ये बात कई बार कहते हैं कि मरे गुरु और रोवे चेला, तो दोनों को क्या ज्ञान मिला, तो ये बात इसमें लागू होती है कि नहीं? दोनों को ज्ञान मिला तो रोते नहीं परंतु वियोग सहते नहीं, एक नाथी मैंने गई नहीं, एक नाथी मैंने पंथ के पास गई गई नहीं गई नहीं, फिर शांत हो गए। ये क्या क्या चीज है, ये प्रेम है कि ज्ञान है कि? ज्ञान तो है, ज्ञान भी प्रेम है, तो गए नहीं ये प्रेम है। महाराज ने लिख दिया कि तुम वही रहना, वो लिख दिया ना उस विधि पर महाराज लेख के अनुसार। गोपियों ने भी तैसा ही किया, भगवान ने वहां छोड़ दिया तो फिर गई नहीं वापस। प्रेम कभी नहीं बताई, भगवान ने मर्जी है दूर रखने की, तो क्यों जवाब है? कोई है विचित्र दृष्टा है, पता नहीं होता। अब आप ऐसा कहेंगे तो किससे पूछा जाएगा? हमारे पर तो पुस्तक पढ़ करके, हम तो पुस्तक पढ़े हैं, पुस्तकों में ऐसा लिखा है, और हम क्या होंगे, हम क्या जाने उसको, पुस्तक पढ़ने सिवाय और क्या कहे हैं? अभी स्थिति है, शेर जी प्रथम भाव तत्व चिंता लिखा है, ध्यान अभिवृद्धि स्थिति। एक माई पूछती है कि जब मैं भगवान का ध्यान करती हूँ तो मुझे स्वामी जी महाराज का ध्यान होने लगता है, तो ये ठीक है कि ठीक नहीं है? ठीक है जी। उसको हम क्या उत्तर देना चाहिए? वो पूछती है ये ठीक है कि ठीक नहीं है, और मैं ऐसा होता है तो क्या करूं? तो तुम बताओ या मैंने तो ये उत्तर दिया कि ये ठीक है। मैंने कहा ये ठीक है क्योंकि अपने आप होता है, और सब कुछ भगवान है, तो तुम्हारे दोनों में फर्क क्यों है? ध्यान स्वामी नहीं होता है। हाँ ये सच्ची बात है, ये मुझे कल एक माई ने कहा कि जब मैं भगवान का ध्यान करने बैठती हूँ तो स्वामी जी का ध्यान होने लगता है, तो ये ठीक है कि ठीक नहीं? बेटी नहीं आता है। तो आपने कहा मैंने मुझे क्या कहना है, तो मैंने यही कहा कि ये ठीक है क्योंकि स्वामी जी में और वासुदेव में क्या फर्क है, तो संतोष हो गया। हम तो भी जानते नहीं। बताओ आप पूछते हैं कि बीच में यदि किसी दूसरे का ध्यान हो जाए तो वो भी तो वासुदेव ही है, फिर उसका विरोध क्यों? विरोध तो नहीं होता उसमें ही। भाई बात है वो भगवान जाने क्या है, वो तो भगवान जाने, प्रेम में या बात है, आज बात ज्ञान में है, ज्ञान में जो सच्चिदानंद है, काया याद तो यार वो ही है, नदी याद आ गई, नदी आ गई तो आनंद है, जो आग है उसमें आनंद है। पूछते हैं कि भगवान के प्रति मोह होना तो ठीक है, लेकिन महात्मा के प्रति मोह होना ठीक है कि नहीं? भगवान प्रति मोह हो, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, कुछ भी हो, तो महात्मा और भगवान में तो कोई अंतर नहीं होता, फिर ये दो मापदंड क्यों है? तो भगवान है उसका तो शरीर भी दिव्य होता है, महात्मा का शरीर दिव्य नहीं होता, उनकी सब दिव्यता होती है, वाणी है दिव्य होता है, पर शरीर तो कर्म जन्य वर्म जन्म हुआ है, शरीर में सब दिव्य नहीं होता। तो जो महात्मा और शरीर में फर्क समझता है उसके लिए ठीक नहीं? और तो दिखते नहीं उसे लिखा गया, उसे लिख क्या कहा जाए? यदि महात्मा में मोह करता है तो शरीर में ही मोह करता है, यही अर्थ हुआ? कहना नहीं बनता है, ये कहना नहीं बनता है, क्योंकि वो तो महात्मा में प्रेम करता है, तो इसलिए महात्मा से मोह करे अथवा प्रेम करे बात तो एक ही है। जैसे चार पांच बातें हैं, पांच बात है, वो करता है, ध्यान होता है, हाँ। और दर्शन होते हैं, सपने में दर्शन भी होते हैं महात्मा, हाँ। दर्शन भी होते हैं। और आप क्या बताना चाहते थे? चार पांच बात आप बता दें। बात तो याद करें भाई, दर्शन करना, उनका संग करना, और क्या पालन आज्ञा पालन करना, ध्यान करना और क्या बोले ध्यान करना जप करना हाँ जप करना ध्यान करना और याद करना और आज्ञा पालन करना संग करना और संग करना ये बातें होती है। ये क्या होती है? ये एक ही होता है, भगवान करो महात्मा करो एक ही होता है, परंतु महात्मा अपना ध्यान करना कभी बताते नहीं। हाँ ये बात ठीक है, ये तो बात ठीक, लेकिन कोई करता है तो कोई फर्क नहीं। करता है तो ठीक नहीं, हम तो हमने कहते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि महात्मा और भगवान एक ही है, एक तरफ आप कहते हैं ये ठीक नहीं, तो ये क्या है? अपना अपना ध्यान कराओ, अपना चिंतन कराओ, अपना जप कराओ, वो ठीक नहीं है। वो तो महात्मा ही नहीं है, इसलिए उसकी तो बात ही नहीं हो रही है, उसकी तो बात ही नहीं हो रही है, बात तो महात्मा की हो रही है। उसका कोई करे तो, वो करावे तब तो महात्मा ही नहीं। मोह नहीं होना चाहिए। श्रीवर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।